สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอต้นเหตุของปัญหาต่างๆนั่นก็คือตัณหาคือความทยานอยากในตัณหาสังคยสูตรทั้งสูตรใหญ่และสูตรเล็กในสูตรใหญ่เป็นเรื่องราวการที่พระพุทธเจ้าไล่เรียงให้เห็นถึงความที่รากเหง้าของปัญหาต่างๆรากเหง้าของความทุกข์เกิดจากตัณหาเกิดจากอวิชชาและวิธีในการที่จะกำจัดเจ้าตัณหาอวิชชานั้นส่วนในจุลตัณหาสังคยสูตรหรือเหตุของตัณหาในสูตรเล็กก็เป็นเรื่องย่อๆที่พระองค์ได้ตรัสกับท้าวสักกะเทวราชที่มาถามเรื่องต้นเหตุของตัณหาและวิธีในการที่จะกำจัดมันโดยในการเล่าเรื่องย่อๆนั้นก็มีท่านพระมหาโมคคุลานะได้ไปทดสอบความเข้าใจในทั้งคำถามและคำตอบกับท้าวสักกะโดยไปเขย่าประสาทของท้าวสักกะเพื่อให้ท้าวสักกะนั้นไม่ตั้งอยู่ในความประมาทให้มีความระมัดระวังตั้งอยู่ในธรรมได้เรื่องราวของตัณหาและวิธีในการที่จะกำจัดมันออกไปนั้นเป็นเนื้อหาหลักที่มีความสำคัญเพราะว่าอยู่ในเรื่องของอริยสัจจึงควรที่เราจะมาฟังบทเพียรชนะที่พระพุทธเจ้าท่านไล่เรียงแจกแจงในเรื่องนี้ให้เกิดความเข้าใจก็เชิญรับฟัง ว่าด้วยความนับเนื่องแห่งตัณหากองใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่440ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นมีภิกษุชื่อสาติที่เป็นบุตรของชาวประมงคือเกวัฏบุตรได้มีทิฏฐิอันลามกว่าข้าพเจ้าย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างนี้ว่าวิญญาณนี้นี่แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้แม้ว่าภิกษุทั้งหลายพยายามบอกกล่าวให้ภิกษุสาติอย่ากล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยเรื่องไม่จริงอย่างนั้นเพราะที่จริงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสคือวิญญาณเป็นสิ่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่ภิกษุสาติก็ยังยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดวิปริตลามกฉะนั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายไม่สามารถปลดเปลื้องทำความเข้าใจกับภิกษุสาติได้จึงได้ไปกราบทูลเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคจึงให้เรียกภิกษุสาติมาแล้วพร้อมกับประชุมสงฆ์และได้ตรัสกับภิกษุสาติอย่างนี้ว่าสาติจริงหรือตามที่ได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันลามกเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นี่แหละย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเช่นนั้นว่าวิญญาณนี้นี่แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่สาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนั่นคือสภาพที่เป็นผู้พูดผู้รู้สึกต่อเวทนาซึ่งเสวยวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายในภพนั้นๆพระเจ้าข้าโมฆะบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้เมื่อแสดงแก่ใครเล่าสาติผู้โมฆะบุรุษเรากล่าวว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่อาศัยกันแล้วจึงเกิดขึ้นคือเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากถ้าเว้นจากปัจจัยแล้วความเกิดแห่งวิญญาณมิได้มีดังนี้ไม่ใช่หรือโมฆะบุรุษเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมขุดรากของตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยโมฆะบุรุษข้อนั้นแหละจะเป็นใบเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานกระนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุสาติเกวัตบุตรนี้ยังจะพอนับว่าเป็นพระเป็นสงฆ์ในธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นจะเป็นได้อย่างไรพระเจ้าข้าข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอย่างนี้แล้วภิกษุสาติเกวัตบุตรก็เงียบเสียงเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณนิ่งอยู่พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้วจึงได้ตรัสกับภิกษุสาติว่าโมฆะบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิอันลามกนั้นของตนเองแลเราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วเหมือนสาติภิกษุกล่าวตูเราขุดรากตนเองเสียด้วยจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันแล้วจึงเกิดขึ้นก็พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์โดยอเนกปริยายเป็นนั้นมากความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยไม่ได้มีพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายดีละดีละพวกเธอรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงอย่างนี้ถูกแล้วภิกษุทั้งหลายวิญญาณอาศัยเหตุปัจจัยประชุมกันแล้วจึงเกิดขึ้นเรากล่าวแล้วโดยปริยายเป็นอันมากความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยไม่ได้มีก็แต่สาติภิกษุผู้เกวัตตบุตรนี้กล่าวตูเราด้วยขุดรากตัวเองเสียด้วยจะประสบสิ่งที่เป็นบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วความเห็นนั้นของโมฆะบุรุษนั้นจะเป็นไปเพื่อโทษไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อทุกข์ตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายวิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆเกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆคือวิญญาณที่อาศัยตาและรูปเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าเป็นจักษุวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ที่อาศัยเสียงและหูทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าเป็นโสตวิญญาณวิญญาณที่อาศัยกลิ่นและจมูกทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าเป็นกานวิญญาณวิญญาณที่อาศัยลิ้นและรสทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าเป็นจิวหาวิญญาณวิญญาณที่อาศัยกายและโผฏฐัพพะทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่าเป็นกายวิญญาณวิญญาณที่อาศัยมโนและธรรมารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าเป็นมโนวิญญาณเปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆติดขึ้นก็ถึงความนับด้วยเชื้อนั้นๆคือไฟที่อาศัยไม้ติดขึ้นก็ถึงความนับว่าเป็นไฟไม้ไฟที่อาศัยป่าติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟป่าไฟที่อาศัยหญ้าติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟหญ้าไฟที่อาศัยโคไม้ติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟโคไม้ไฟที่อาศัยแกลบติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟแกลบไฟที่อาศัยอยากเหยื่อติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟอยากเหยื่อภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายย่อมเห็นเบญจขันธ์คือขันธ์ทั้งห้าที่เกิดขึ้นแล้วหรือไม่เห็นแล้วพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าเบญจขันธ์นั้นเกิดเพราะอาหารอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเคลือบแคลงว่ากันทั้งห้าอย่างนั้นใช่หรือไม่หนอข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเคลือบแคลงในเบญจขันธ์ที่เกิดเพราะอาหารอย่างนั้นหรือหนอข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้ามีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นอย่างนั้นหรือหนอข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดแล้วก็ย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้อย่างนั้นใช่หรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็เมื่อบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดเพราะอาศัยอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้อย่างนั้นใช่หรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารของมันเขาย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้อย่างนั้นใช่หรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วแม้ดังนี้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพวกเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ขันธ์ทั้งห้าเกิดเพราะอาศัยอาหารข้อนั้นเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารข้อนั้นเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดแล้วดังนี้ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็พวกเธอทั้งหลายเห็นดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดเพราะอาศัยอาหารนั้นดังนี้ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นใช่หรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายหากว่าพวกเธอทั้งหลายพึงติดอยู่เพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถือเป็นของเราอยู่ซึ่งทิฏฐินี้อันบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้ด้วยตัณหาและทิฏฐิเธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมะ ที่เปรียบด้วยพ่วงแพรอันเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่อันสลัดออกมิใช่แสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่อันเดียวไว้ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นบ้างหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายหากว่าพวกเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถือเป็นของเราอยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงรู้ธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแปรอันเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในการสลัดออกไม่ใช่แสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันถือไว้บ้างอย่างนั้นไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้เพื่อความตั้งอยู่แห่งเราสัตว์ที่เกิดแล้วบ้างเพื่อความอนุเคราะห์แก่เราสัตว์ที่แสวงหาพบที่เกิดบ้างอาหารสี่อย่างนั้นคือกาวะลิงกลาหารคืออาหารคือคำข้าวอันหยาบหรือละเอียด 2. อาหารคือผัสสะ 3. อาหารคือมโนสัญเจตนาและ 4. อาหารคือวิญญาณก็อาหารสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดอาหารสี่อย่างเหล่านี้มีตัณหาเป็นเหตุมีตัณหาเป็นแดนเกิดมีตัณหาเป็นที่เกิดมีตัณหาเป็นเครื่องก่อให้เกิดก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดตัณหานี้มีเวทนาเป็นเหตุให้เกิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดมีเวทนาเป็นกำเนิดก็เวทนานี้มีอะไรเป็นเหตุเป็นแดนเกิดเวทนามีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดมีผัสสะเป็นที่เกิดก็ผัสสะนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็ผัสสะนี้มีสลายตนะคืออายตนะภายในและภายนอกเป็นแดนเกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นที่เกิดเป็นกำเนิดก็สลายตนะนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีนามรูปเป็นเหตุให้เกิดก็นามรูปนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็นามรูปนี้มีวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่เกิดก็วิญญาณนี้มีสังขารเป็นเหตุให้เกิดก็สังขารทั้งหลายนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสังขารนี้มีอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดมีอวิชชาเป็นเครื่องกำเนิดมีอวิชชาเป็นที่เกิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีพระอวิชชาเป็นปัจจัยวิญญาณมีพระสังขารเป็นปัจจัยนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสลายตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยภพมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยการเกิดมีเพราะพบเป็นปัจจัยความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดมีขึ้นเพราะมีชาติคือการเกิดเป็นปัจจัยด้วยอาการอย่างนี้แหละความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็ข้อที่ว่าความแก่และความตายมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะการเกิดเป็นปัจจัยนั่นแหละความแก่และความตายจึงมีในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีในข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละพระเจ้าข้าก็ข้อที่ว่าการเกิดมีเพราะภพเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเราได้กล่าวแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะภพเป็นปัจจัยนั่นแหละการเกิดจึงมีในข้อนั้นเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะภพเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลพระเจ้าข้าก็ข้อที่ว่าภพมีเพราะมีความยึดถือคืออุปาทานเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเป็นคำที่เรากล่าวแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะความยึดถือเป็นปัจจัยนั่นแลภพจึงได้มีข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละพระเจ้าข้าเป็นต้นก็ข้อที่ว่าสังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นแหละสังขารจึงมีในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวนั้นถูกแล้วถูกแล้วพวกเธอกล่าวอย่างนั้นแม้เราก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสัลยตนะเพราะมีสัลยตนะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจจึงเกิดมีขึ้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอวิชชาดับหมดมิได้เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพคือความเป็นสภาวะจึงดับเพราะภพดับการเกิดจึงดับเพราะความเกิดดับไปนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความข้าวแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ก็ข้อที่ว่าเพราะการเกิดดับไปความแก่และความตายย่อมดับดังนี้นั้นเราได้กล่าวแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะการเกิดดับนั่นแลความแก่และความตายจึงดับไปข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเกิดดับความแก่และความตายก็ดับข้อนี้เป็นอย่างนั้นแลพระเจ้าข้าก็ข้อที่ว่าเพราะภพดับการเกิดก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะภพดับนั่นแลการเกิดจึงดับในข้อนี้เป็นอย่างนี้ หรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะพบดับการเกิดก็ดับในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลพระเจ้าข้าเป็นต้นก็ข้อที่ว่าเพราะอวิชชาดับสังขารก็ดับดังนี้นั้นเป็นคำที่เรากล่าวแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาดับนั่นแลสังขารจึงดับในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอวิชชาดับสังขารก็ดับในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ที่กล่าวนั้นถูกแล้วพวกเธอกล่าวอย่างนี้แม้เราก็กล่าวแล้วอย่างนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ดับไปคือเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสัลายตนะจึงดับเพราะสัลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับการเกิดจึงดับเพราะการเกิดดับความแก่และความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความเข้าแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้พึงแล่นไปสู่ส่วนเบื้องต้นในอดีตการว่าเราได้มีแล้วหรือว่าไม่ได้มีแล้วเราได้เป็นอะไรแล้วหรือว่าเราได้เป็นแล้วอย่างไรหรือเราได้เป็นอะไรแล้วจึงเป็นอะไรดังนี้บ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระชุก้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้อยู่อย่างนี้พึงแล่นไปสู่ส่วนสุดเบื้องปลายคือในการอนาคตว่าเราจะมีหรือว่าจะไม่มีเราจะเป็นอะไรหรือว่าเราจะเป็นอย่างไรหรือเราจะเป็นอะไรแล้วจึงจะเป็นอะไรข้อนั้นเป็นอย่างนั้นบ้างหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จะปรารภถึงปัจจุบันการในบัดนี้ยังสงสัยขันเป็นภายในว่าเราย่อมมีหรือว่าเราย่อมไม่มีเราย่อมเป็นอะไรหรือว่าเราย่อมเป็นอย่างไรสัตว์นี้มาแล้วจากไหนสัตว์นั้นจะไปณที่ไหนดังนี้บ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระศาสดาเป็นครูของพวกเราพวกเราต้องกล่าวอย่างนี้ด้วยความเคารพต่อพระศาสดาเท่านั้นดังนี้บ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้พึงกล่าวว่าพระสมณะตรัสอย่างนี้พระสมณะทั้งหลายของพวกเราย่อมไม่กล่าวอย่างนี้อย่างนี้บ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงยกย่องศาสดาอื่นดังนี้บ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงเชื่อถือสมาทานวัดเพราะความตื่นเพราะทิฏฐิและทิฏฐาที่มงคลของพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเป็นอันมากอย่างนั้นบ้างหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่พวกเธอรู้เห็นทราบเองแล้วพวกเธอพึงกล่าวถึงสิ่งนั้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวนั้นถูกแล้วถูกแล้วพวกเธออันเรานำเข้าไปแล้วด้วยธรรมนี้อันเห็นได้ด้วยตนเองซึ่งให้ผลได้ไม่จำกัดการ ควรเรียกผู้อื่นเข้ามาดูควรน้อมเข้ามาสู่ตัวอันวินยูชนจะพึงรู้ได้ด้วยตนเองก็คำที่เรากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้อันเห็นได้ด้วยตนเองให้ผลได้ไม่จำกัดการควรเรียกผู้อื่นเข้ามาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตนอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้เราอาศัยความข้อนี้แหละจึงกล่าวแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะการประจวบพร้อมแห่งปัจจัยสามประการการก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ย่อมมีขึ้นในกรณีนี้คือแม้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันแต่มารดาไม่มีระดูทั้งขันธพะคือสัตว์ที่จะปฏิสนธิในครรภ์ก็ยังไม่ได้เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะแล้วการก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ก็ยังไม่มีก่อนในกรณีนี้แม้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดาก็มีระดูด้วยแต่ขันธพะยังไม่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะแล้วการก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ก็ยังไม่มีก่อนอยู่นั่นเองภิกษุทั้งหลายแต่ในการใดมารดาบิดาอยู่ร่วมกันด้วยมารดามีระดูด้วยขันธพะก็เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะแล้วด้วยการก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ย่อมมีเพราะการประจวบพร้อมแห่งปัจจัยสามประการด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายมารดาย่อมบริหารซึ่งสัตว์ผู้เกิดในครรภ์นั้นตลอดเวลา9เดือนบ้าง10เดือนบ้างด้วยความวิตกกังวลอันใหญ่หลวงเป็นภาระหนักภิกษุทั้งหลายมารดาย่อมคลอดซึ่งทารกนั้นโดยการอันล่วงไป9เดือนบ้าง10เดือนบ้างด้วยความวิตกข้างบนอันใหญ่หลวงเป็นภาระหนักเลี้ยงแล้วซึ่งทารกเป็นผู้เกิดแล้วนั้นด้วยโลหิตแห่งตนก็ในอริยวินัยสิ่งเรียกว่าโลหิตนั้นหมายถึงน้ำนมแห่งมารดาภิกษุทั้งหลายกุมารนั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายแล้วเล่นอยู่ด้วยของเล่นสำหรับทารกกล่าวคือเล่นไถน้อยๆเล่นหม้อข้าวหม้อแกงเล่นของเล่นชนิดที่หมุนได้เล่นกังหันลมน้อยๆเล่นตวงทรายด้วยใบไม้เล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆบ้างภิกษุทั้งหลายกุมารนั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายแล้วเป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้เขาบ่มเรออยู่ทางตาด้วยรูปทั้งหลายที่เห็นทางตาบ้างด้วยเสียงที่ได้ยินทางหูบ้างด้วยกลิ่นที่ผ่านทางจมูกรสที่ผ่านทางลิ้นหรือสัมผัสที่ผ่านทางกายล้วนแต่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีภาวะเป็นที่ตั้งแห่งความรักเป็นที่เข้าไปตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจกุมารนั้นเมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูรู้สึกกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องปุถุพะด้วยผิวกายหรือรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมกำหนัดยินดีในรูปและเสียงเป็นต้นอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรักย่อมขัดเคืองในรูปและเสียงเป็นต้นอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความชังกุมารนั้นย่อมมีใจด้อยด้วยคุณธรรมอยู่โดยปราศจากสติอันเข้าไปตั้งไว้ในภายในด้วยย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอกุศลทั้งหลายด้วยกุมารนั้นเมื่อประกอบด้วยความยินดี และความยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้วเสวยอยู่ซึ่งเวทนาใดๆเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเขาย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นเมื่อเป็นผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นนั้นความเพลินคือนันทิย่อมบังเกิดขึ้นนันทิคือความเพลินใดที่เป็นไปในเวทนาทั้งหลายความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานคือความยึดถือของกุมารนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็ตถาคตอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้จำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ตถาคตนั้นทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมรโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วและสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้แจ้งตามตถาคตแสดงธรรมอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงกระบดีหรือบุตรของกระบดีผู้เกิดในภายหลังเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วย่อมได้ศรัทธาในตถาคตเมื่อได้ศรัทธานั้นแล้วย่อมตระหนักว่าคฤหัสถ์นั้นคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีแต่บรรพชาเป็นโอกาสการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดไว้แล้วนั้นไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยถ้าใครเราจะพึงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนสมัยต่อมาเขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วเมื่อเขาบวชแล้วอย่างนี้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายและการฆ่าสัตว์วางท่อนไม้และสัตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเมตตากรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่และต่อฉะนั้นได้ตรัสถึงเรื่องของจุลศีลมัชฌิมศีลและมหาศีลและการละนิวรณ์และบรรลุฌานทั้งสี่ได้ตรัสต่อไปว่าเธอผู้นี้เมื่อเห็นรูปด้วยจักษุแล้วได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสผัสสะพัดด้วยกายรู้ธรรมรมด้วยใจแล้วก็ไม่กำหนัดในสิ่งอันเป็นที่น่ารักไม่ขัดเคืองในสิ่งอันเป็นที่น่าชังเป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นและมีจิตหาประมาณไม่ได้อยู่ย่อมทราบชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับสนิทแห่งอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายตามความเป็นจริงเธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ดีมิใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีก็ไม่เพลิดเพลินไม่บ่นพร่ำถึง